Dame, in love na in love ako sa'yo ah. Dedicate kaya ako ng kanta para sa'yo. Ito, mukhang maganda to ah. Pakinggan mo nga. Oh, ano to? Parang ang slow. Gawin ko kayang sad pro style to. Taga, pakirawind nga. Hambog ng SAG Pro Crew. Nais ko na malaman mo, ikaw na nga aking napili. Bawat letra ng pangalan mo sa puso na natili. Pinangako sa sarili na ika'y sasambahin. Hindi na ako lalayo sa'yo kahit ako ay sampalin. O purutin o sabunutan, kagatin o tagyakan. Sasaluhin lahat iyan basta't lagi kang nandyan. Para ako'y pasaya, hindi ba dyan ka professional? Pag-ibig ko ay espesyal at hindi to artificial. Ika'y laging ipapasyal, matira man sa pera. Pente para kang tato sa puso ko, sapagkat permanente kang nandito hanggang sa kahit ikaw ay maging lola. Hindi to pagbibiro, seryoso to, di pambobola. Ang mensahe ng damdamin dinaan sa liriko, hindi kita pwedeng iwanan para bang sarili ko. Di rin kita malilimutan, magkaroon man ng amnesia. Love pa rin kita, turukan man puso ng anesthesia. Kaya ang buhay kong tahimik ay nagkamusika. Kaya para sa'yo pag-ibig na singlalim ng Pasipiko. Bad trip na ako pag di ka nagtetext sa sipiko. Sa pisiko panay litrato mong magaganda, kasing ganda ng kalikasan tulad mo san mang banda. At ultimo ang may stiff neck sa'yo na papalingon. Ika'y naiintindihan kahit para kang jegemon. Mahal kasi kita, tanong ko lang mahal mo din. Kaya ko pipiliting umiti ka kahit magmukhang payaso. At ako ay nagagalit pag ang gas nagmamahal. Pero ako'y sumasaya kapag ikaw nagmamahal. Sanay malinaw na lahat, sanay maglaho ang malabo. Para ang istorya natin ay malabo ng maglaho. Kahit may nanggugulo mga tukso na laging puso, binura mo ang paniniwalang saging lang may puso. Ng love song sana'y tanggapin mo to. Di man kasing lalim ni Bob o magkaroon ka man bigla ng pagtingin sa iba. Basta't bigay mo ang karapatan kung mahalin kita. At minahal kita hindi nang dahil sa maganda ka, bagkos para sa'kin maganda ka dahil mahal kita. Lahat sa buhay ko'y mali, lahat mali at puro sala. Ngunit dumating ka na, nagkaroon na rin ang tama. Aking buhay ay pinasok mo kaya ko lumakas. Titiyakin sa'yong pagpasok di na pwedeng lumabas. Pagmamahal ko sa iyo, ihalin tulad mo sa hangin. Di mo to kayang makita, ngunit ramdam mo sa akin. Sinadya kong mahalin ka at sa puso ko'y taos. Pag-ibig ko'y may simula, ngunit walang pagtatapos. Hinahangad ko pa ngayon lahat ng iyong pagmamahal. Lang dahil sa iyo, ang Diablo ay natutong magkasal.